บทกลอนธรรมะยาวิเศษโดยผู้แสวงหาโปรดเถิดพระเจ้าข้าเขาเล่าว่าท่านนั้นมียาใช้ชุบชีวีลูกข้าที่มาม้วยมอนลูกข้ายังเล็กนักไม่ควรจักต้องจากจรทิ้งข้าให้อาวรทุกเร่าร้อนแทบขาดใจพุทธองค์ทรงตอบว่าเรามียาดีแน่ไซช่วยเจ้าดับทุกข์ได้นั่งลงก่อนฟังวาจาโอสถชุบชีวาดเมล็ดผักกาดนำเอามาจากบ้านไร้มรณาหนึ่งฝ่ายมือก็เพียงพอนางฟังดีใจหมายโอ้หาง่ายเสียจริงหนออุ้มลูกเที่ยวร้องขอทั่วพาราสาวัตถีร่ำให้ครวญโศกนานโปรดเถิดท่านผู้ใจดีแห่งใดหนไหนมีสักฝ่ายมือแบ่งปันมาเพียงเมล็ดพันผักกาดช่วยชีวาดของลูกยาพุทธองค์ทรงบอกข้านี่คือยาชุบชีวันเดินหาจนอ่อนใจยิ่งเดินไปอ่อนแรงพลันเมล็ดผักชาวบ้านนั้นยินดีแบ่งดับโสกาแต่ติดที่เงื่อนไขคนตายไซที่เคหาเมื่อวานญาติมรณาบ้านฝั่งนั้นก็ลูกชายทุกเรือนบอกเหมือนกันทุกแห่งนั้นมีผู้ตายใครเล่าพ้นวางวายจรจากไปเหมือนกันสุดท้ายนางได้คิดตนหลงผิดมานานวันทิ้งร่างลูกโดยพลันมุ่งเชตวันที่พักใจก้มกราบพุทธองค์ขอโปรดทรงช่วยบวชให้ข้าหวังจะพ้นภัยสังสารวัฏที่เวียนวนบวชแล้วไม่นานพลันความมุ่งมั่นก็ส่งผลปรากฏนามยินยนต์พระอรหันต์กีสาโคตมีปิดทองหลังพระโดยตรงประเด็นทำความดีหาใช่มุ่งใครทราบเปรียบดังกราบพระใหญ่ในวิหารการปิดทองต้องมีจิตคิดประมาณอธิษฐานไม่อวดใครให้โด่งดังพระจะงามต้องงามทั่วองค์พระไม่เว้นละทองปิดทาทั้งหน้าหลังปฏิมาพิสุทธิ์พระพุทธังแผ่ผลยังความสุขให้ทุกคนจะปิดทองหลังพระมุ่งละผิดเหนี่ยวนำจิตมุ่งยานตระการผลกุศลพาจิตผ่องใสให้บันดลสิ้นทุกทนเพลิดเพลินเจริญใจการปิดทองหลังพระจึงละโทษก่อประโยชน์ปรากฏจิตสดใสใจเห็นพระเลิกละอัตตาไปไม่ใส่ใจใครจะชมนิยมลือบทกลอนจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร